c'è 372, 372. We hebben ook een kaart meegekregen van de fietsdingen. Met alle dingen erop aan. Met een paar highlights zijn. Bizarre, à fond.